Trójce czas na Nocną Polskę. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda, witamy i goście w naszym studiu już dziś nocni. Grzegorz Kupczyk. Dobry wieczór. Grzegorz ze swoją płytą, zupełnie inną płytą, ale o tym powiem troszkę później, a także Jakub Kulik, no co? Dobry wieczór. Tak pomyślałem sobie, że razem spotkacie się jako dwie różne rzeczywistości, które są różnymi na dziś. Ponieważ Grzegorz od tej muzyki takiej mocno rockowej na swojej płycie, tej najnowszej, troszkę odchodzi, a wy to po prostu kwintesencja niezależnego nowofalowego grania. O, zaczynamy. To bardzo dobry pomysł właśnie, to zawsze fajnie się gada, zresztą jak poza anteną już było widać. W pierwszej części będzie głównie Grzegorz, ale żebyś wiedział, z kim masz do czynienia, Grzegorzu, to może w takim razie posłuchajmy jeszcze Noco na początek. Z przyjemnością. Czekam od dekad, przecież dobrze wiesz, że nie lubię bawić się w berka. Chcę jej powiedzieć, że jest okej, że może mówić nie, kiedy tylko tego chcę, że jej słowa mają sens, że kiedyś znajdzie kogoś, kto wysłucha jej od A do Z. Może to pana, ale ile bym dała, żeby cofnąć się na moment i zrozumieć, że banały tworzą rzeczywistość. Może to pana, ale ile bym dała, żeby cofnąć się na moment i powiedzieć jej: ej, ej. Kochanie, śmiej się, śmiej, nawet kiedy mówią, że to nie jest dobre miejsce i czas. Za parę lat będą cię błagać na kolana. Proszę, proszę, proszę. Kochanie, śmiej się, śmiej, jeszcze jeden dzień. Kochanie, śmiej się, śmiej się, śmiej. Dlaczego twoje oczy mówią mnie? No co, nie będę ukrywał, że ja dostałem skład grupy, gdzie ty jesteś, Kuba, wymieniony jako kolor. Zgadza się, mamy jeszcze barwę, melodię, bazę i rytm. No poza tym, że jesteś, jak widzę dzisiaj, kolorem czarnym. Raczej w ciemnych kolorach dzisiaj, tak? To na czym ty grasz w tym zespole? Na gitarze elektrycznej. I skład mamy typowo rockowy, dwie gitary, bas, perkusja, wokal i chórki. Macie dwie dziewczyny w zespole. Dokładnie, gitarzystka, wokalistka. No, o kurczę, ciekawie. No, ty nie, też nie miałeś najgorzej, bo wtedy miałeś główną postać klawiszową, tak, która przebijała cię nawet wizerunkowo. No, Marysia to wiadomo. No więc właśnie, Marysia była, która jako blond przy klawiszach, tak, mocno eksponowana była przy waszych teledyskach. No tak, no to była główna postać zespołu obok mnie. I klawiszowiec, i aranżer, i Boże. Była jedyna osoba w moim otoczeniu, która brała partyturę i czytała nuty, lub jedyna, którą znam, gdzie pisała utwory, bo ona się mówi, napisałem utwór, gdzie wiemy wszyscy, że raczej się go układa. A ona faktycznie pisała te utwory. No wiesz, to miała w głowie nuty zapamiętane, więc pisała te utwory. Kuba, pozwolisz, że zajmiemy się teraz przez chwilę Grzegorzem. Natomiast jakbyś miał jakieś pytania do niego oczywiście w trakcie, to mikrofon masz otwarty cały czas, więc śmiało możesz również pytać. Postaram się wtrącać. Będzie mi miło. Płyta zupełnie inna. Szczerze mówiąc, mnie bardzo zaskoczyła, bo repertuar na tej płycie jest niezwykle różnorodny. Bo rozpoczynasz od tego, od czego cię znamy, no bo są tam choćby utwory Turbo, z waszej najważniejszej płyty, czyli z płyty, gdzie dorosły dzieci, o której zresztą niedawno rozmawialiśmy w audycji Historia pewnej płyty, ale też Amazing Grace, które było przed momentem. Są też Beatlesi, jest mnóstwo tych Iron Maiden, czyli trochę klasyki, troszkę Kupczyka. Skąd taki pomysł w ogóle? Ja się z tym pomysłem nosiłem już, myślę, że spokojnie. Ja wiem, że to jest głupie pytanie, ale muszę je zadać. Nie, nie jest głupie. To jest ciekawe pytanie. Dwa lata się z tym nosiłem, bo tych piosenek tego typu, nazwijmy to pobocznych, nagrałem masę, naprawdę bardzo dużo. I stwierdziłem, że skoro pomiędzy jedną płytą moją, a drugą, którą w tej chwili przygotowuję, jest ponad rok czasu, no to pomyślałem, że może fajnie by było to wypuścić. Zresztą w nocie na płycie wyjaśniam dlaczego. I tam są nagrania... No nie każdy, który słucha radia, ma tę notę. No tak, tak. Chodzi głównie o to, że to są utwory nagrane często, o tak dla mnie po prostu. Jako, że blisko mojego rancha jest studio zaprzyjaźnione, WW Studio, Wiesia Wolnika, świetnego muzyka również, no to często bywało tak, że po prostu w wolnej chwili wszedłem do niego, coś nagrałem, czy trenując biegi, bo ja, jak wiesz, trenuję, biegnąc, podbiegłem do studia, Wiesiu, słuchaj, chcę coś nagrać, no to włazimy, co chcesz nagrać? No i ja tam na przykład nagrywałem coś do Rybki, on potem to aranżował, ładnie podkłady i tak dalej. No i tych nagrań się uzbierało i kwintesencją lub inaczej podsumowaniem wszystkiego były właśnie utwory zespołu Turbo, gdzie podczas jednego z koncertów akustycznych, wykonując te kawałki, odleciałem. I powstała aranżacja na przykład Szalonego Ikara. Wszyscy byli bardzo zdziwieni interpretacją tego utworu i pomyślałem, że dobrze będzie go właśnie w takiej wersji, w ten sposób zaaranżowanej, nagrać. Zrobiliśmy to, Wiesiek Wolnik to bardzo dobrze zaaranżował, zagrał na sitarze, na wielu instrumentach. No i efekt jest piorunujący, na pewno zaskakujący, a z kolei taki utwór jak Jaki był ten dzień, uważałem już tak za tak, jakby to powiedzieć, wyeksploatowany, że pomyślałem, że będzie dobrze zrobić to też nieco inaczej. I dlatego jest fortepianem na przykład. Szalony Ikar swoją drogą w wersji oryginalnej brzmiał kilka dni temu w Muzycznej Poczcie UKM. Ktoś o to poprosił, mówiąc, że słuchał audycji, ale tam nie było całości tego utworu. Chciał posłuchać raz jeszcze całego. To może ten utwór, numer 3 na płycie, w związku z tym to najważniejszy utwór na płycie, no bo wiadomo, że pierwszy to jest na zachętę, a trzeci jest na sprawdzenie, czy faktycznie artysta potrafi. Tak jest. Więc Szalony Ikar w stereo wersji w tej chwili w Trójce. Grzegorz Kupczyk z zupełnie innej płyty. Kuba, jak te dźwięki? Ty w ogóle kojarzyłeś kiedykolwiek zespół Turbo? No, ale rzeczywiście, że tak. No, Turbo, no to są moje takie lata gimnazjum, liceum wtedy z kumplami w glanach lataliśmy, w długich włosach i zasłuchiwaliśmy się w turbo, naprawdę. Ale szalonego Ikara kojarzyłeś? W takiej wersji... Nie, w ogóle, to utwór. Oczywiście, że tak. Natomiast ta wersja tutaj, sitar, mistrzostwo. No właśnie. Dzięki. Wspominałeś o tym, że to Brajzator ten tak. sitar chwycił. Tak. Czym cię jeszcze zaskoczyli koledzy, którzy pracowali z tobą przy tej płycie? Wiesz co, inwencją. Ja znam tych ludzi oczywiście i wiem, ile potrafią, co mogą, ale tutaj jakoś tak ich to wkręciło, że kiedy otrzymywałem do domu próbki pierwszych zgrań, to nie mogłem często uwierzyć, że to jest, że to jest to nagranie. Jeszcze nie mówiłem, że z tej płyty. Tak było z Lucky Manem, tak było właśnie z Ikarem, tak było z Wastodiers i z wieloma innymi rzeczami. I tak było z utworem, który za chwilę pewnie posłuchamy. Ale przede wszystkim przyznam szczerze, że po raz kolejny niejako twórczo i aranżacyjnie zmiażdży mnie właśnie Wiesiu Wolnik, który przyłożył się tam nieprawdopodobnie, gra na większości utworów, na prawie, no właściwie na wszystkich instrumentach, bo to, że tam są muzycy, ale on to wiele uzupełnia, dogrywa. Właśnie ten sitar, instrumenty perkusyjne, przeszkadzajki wszelakiej maści, to jest fortepian, to jest niesamowity człowiek po prostu. Za chwilę w Żółtych Płomieniach Liści, Skaldowie i Łucja Prus. Kto tam za Łucję Prus robi w tym utworze? Moja żona Magdalena. Rogiem namawiałem, żeby chciała to zaśpiewać. Śpiewa lepiej od ciebie. Ba. Nie tylko to robi lepiej. tak, to wyszło przepięknie. No bała się, wiadomo, bo ona nie jest profesjonalistką przecież. I ja, jest pytanie, dlaczego właśnie ona? A to dlatego, że podejrzewałem, że jeżeli zaproszę jakąkolwiek profesjonalną wokalistkę, no to wiesz jak to jest, to musi pokazać tam, wystrzelić, coś zrobić. A ja potrzebowałem takiego spokojnego, czystego głosu, właśnie jak śpiewa Łucja Prus. I nie aż tak, to nie jest Łucja Prus, ale wiedziałem, że jeżeli Magda zaśpiewa, to będzie to, o co mi chodzi. No i nie pomyliłem się. Co ciekawsze, jako że ona nie jest profesjonalistką przecież, weszła do studia, zaśpiewała i po prostu wyszła. To jest totalna setka. Nie ma tam żadnych autotunów, uzupełnień, nie wiadomo czego. Bardzo chciałem też sprawić jej tym przyjemność. No i wiem, że się udało, bo pamiętam, że kiedy dostałem próbkę tego nagrania i to włączyłem, to łzy miała w oczach, cieszyła się. No, tekst piękny, wspaniała muzyka, klasyka. No i wyszło naprawdę fajnie. Sprawdźmy raz jeszcze, a potem już przejdziemy do młodzieży. Tak jest. Brzoza dopala się ślicznie, grudzień ucieka za grudniem, styczeń mi stuka za styczniem. Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają, na łące stoją jak na scenie. Czy też przeżyją, czy dotrwają? I ja żegnałam nieraz kogo i powracałam już nie taka, choć na mojej ręce lśniła srogo obrączka srebrna jak ptaka. I ja żegnałem nieraz kogo już wszystkie po wyroku, nie doczekają się kolędy, ucięte głowy ze łzą boku, zwiędną jak kwiaty, które zwiędły. kroczą ku mnie. W ostatnim sennym kontrydansie, jak tłuste księżne, które dumnie witały przewrót, kiedy stał się. Pamięci jeszcze płynie. I ja witałem nieraz kogo za chmurą, za górą, za drogą. I ja witałem nieraz kogo. I ja witałem nieraz. Ognisko palą na polanie, w nim Liszka przez pomyłkę gorę. A razem z Liszką, drogi panie, me serce biedne, ciężko chore. Lecz nie rozczulaj się nad sercem, na cóż mi kwiaty pomarańcze. Ja jeszcze z wiosną się rozkręcę, ja jeszcze z wiosną się roztańczę. I ja żegnałem nieraz kogo i powracałem już nie taki, choć się na mej ręce lśniła srogo obrączka, jaką noszą ptaki. I ty żegnałeś nieraz kogo za chmurą, za górą, za drogą. I ty żegnałeś nieraz kogo. I ty żegnałaś nieraz. W żółtych płomieniach liści nie Łucja Prus, nie Skaldowie, a Grzegorz Kupczyk i... Magdalena Kupczyk. Grzegorz Kupczyk z płyty zupełnie inna płyta. Tak. To teraz może już... No co? Kuba jest naszym gościem, Kuba Kulik. Słuchaliśmy jednego już nagrania i szczerze mówiąc, ja kompletnie od was nie wiem nic. Podobno gracie nie tylko w kraju, zagraliście tych koncertów od początku, z tego co wyczytałem, no prawie 50 i też w różnych innych miejscach, nie tylko w Polsce. Zagraliśmy, tak? Takie informacje doszły. To... No nie, na radio chodzi. Gdzieś tam później, że znajdzie jesteś za granicą. No. Stacje radiowe grają nas za granicą. Okay. Także dla lokalnej Polonii w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych, tak, Radio Chicago. Tam to była często na interpretacja. W Szwajcarii również. Także mam nadzieję, że może tam przyjedziemy i na żywo również dla Polonii zagramy kiedyś. Wspomniałeś, że znasz muzykę Turbo. Ja tak pomyślałem sobie, słuchając tej płyty, że tam jest sporo tych inspiracji, które powracają w tej chwili, bo ja nie mówię, że to jest... Bo to jest muzyka, która jest w tej chwili jak najbardziej na czasie na całym świecie, ale gdzieś tam korzeniami w latach 80. tej sceny niezależnej, takiej troszkę brudnej jak Pixies momentami. Też Radiohead, tutaj też. Tym się mocno inspirujemy. Natomiast każdy z nas ma trochę inne korzenie. Ja akurat jestem w takich korzeniach folkowo-metalowych, ale mamy tam z różnej strony też i musical, i funku trochę, i takich jazzowych klimatów, także jak pięciu nas się spotyka na salce... Pięcioro nawet. To wtedy rzeczywiście wychodzą takie rzeczy. Płyta gotowa z tego, co wiem, ona już się ukazała? 2 października miała swoją premierę. Można słuchać już na streamingach, można zakupić w formie CD. No proszę, czyli pełna mobilizacja do promocji płyty. Pełna para. Zaczynaliście tak. Od epki, ale już z tej płyty było kilka singli i ja nie spojrzałem, jakie utwory były na singlach, natomiast wypisałem sobie, co chciałbym zagrać. I tam były Plany, Moje Miejsce, Euforia i Kocham. Czyli single. Tak, to są właśnie wszystkie single. Myślę, że moje miejsce to by był bardzo ciekawy utwór do zagrania, ponieważ jest tam debiutancko. Debiutancko, tak. Zazwyczaj śpiewa u nas Barbara oraz Julia. Natomiast w utworze Moje miejsce pierwszy raz śpiewa basista Bartłomiej Kiczka. Ale ja mam plan troszkę inny, więc może euforia w tej chwili, a do tego mojego miejsca powrócimy za moment. Jak najbardziej. Muszę, bo się uduszę w amoku, poluję na spokój. Wężę po kątach, bezwzględnie szukam nieba. Łudzę się jeszcze, że kiedyś poczuję wszystko i nic jak na pierwszym spotkaniu. Dokąd prowadzisz mnie? Ciągle chcę cię więcej, więcej do odcięcia. Serce mówi przestań, ciało już przestało. Wyrywa mnie ze środka, wczytuje się od nowa. No co? W studiu trójkowym. Pierwszy raz w Trójce? Pierwszy raz w Trójce. Bardzo miło, ładnie tutaj macie. Podoba mi się. Wiesz, no, dbamy o nasze studia, żeby były troszkę inne od tych wszystkich innych gdzieś tam na świecie, bo za mną jest cały czas realizator, który realizuje program. No tak. Bartek siedzi i sprawdza, żebyśmy brzmieli dobrze i żeby muzyka była odtworzona jak, pozdrawiamy Bartka, jak należy. Ja posłuchałem tej płyty i zrobiło mi się bardzo przyjemnie, że komuś się chce kombinować, że na tłoku demówek, które my dostajemy, demówek, czy właściwie już gotowych nagrań, nazywam je demówkami, ponieważ to utwory, które wcześniej w radiu nie funkcjonowały, gdzie ktoś próbuje kogoś kopiować, to w waszym przypadku nie ma w ogóle takiego pomysłu, żeby iść w czyjeś ślady. Robicie swoje po prostu. Każdy utwór jest wymyślony na swój sposób. Jest tam mnóstwo tematów przewijających się. To nie jest tak, że ciągle śpiewacie o miłości, chociaż to też się zdarza. Tylko poruszacie sprawy no, takie właściwie bliskie każdemu. Tak, poruszamy się wokół różnych emocji, które nam towarzyszą. Teksty pisze Julia, natomiast one korespondują z każdym z nas, ponieważ jesteśmy paczką znajomych, którzy przeżywają wspólnie te wszystkie chwile, emocje i dlatego też, gdy rozmawialiśmy jeszcze przed audycją o naszym bio, dlatego tak dużo tam jest o emocjach właśnie. No właśnie, bo zwykle, ja nawet szczerze mówiąc w tej biografii krótkiej nie zauważyłem informacji, skąd jesteście. Proszę, z Wrocławia, jesteśmy z Wrocławia. Wrocław, czyli miasto, w którym dzieje się muzycznie mnóstwo. Są festiwale, które nawet nie docierają szerzej do innych miejsc, do świadomości innych ludzi. Natomiast tam ta różnorodność muzyczna aż huczy po prostu. Jest tam rzeczywiście scena muzyczna, a we Wrocławiu jest dosyć szeroka gatunkowo. Musimy zaprosić Grześka, który w tej chwili zapomniał o tym, że przepustki nie wziął i nie wypuszczą go z radia, jak nie odda przepustki. Właśnie tutaj był, także Grzegorz... Postaram się, żebyś jeszcze do nas wrócił. No właśnie, wróćmy do tego Wrocławia. Ten zespół był stworzony w jaki sposób? Znaliśmy się z różnych składów i sytuacji muzycznych we Wrocławiu. I razem z Barbarą szukaliśmy składu, żeby stworzyć coś nowego po rozpadzie wcześniejszego zespołu. Taki folkowy skład Madame mieliśmy. To się rozpadło i stwierdziliśmy, że chcemy dalej tworzyć muzykę. Zaczęliśmy szukać wśród znajomych, których poznaliśmy na tym szlaku wrocławskim muzycznym. No i tak zebraliśmy ekipę. A kiedy zbieracie się, by tworzyć swoje nowe utwory, żeby je nagrywać, to jest to praca wspólna, czy każdy siedzi w domu i dogrywa to, co wymyślił? Pomysły przynosimy na salkę prób. Spotykamy się w poniedziałki o 20:00. Siedzimy ile wlezie, ile starczy sił. Natomiast pomysły przynosimy i dopiero nad nimi pracujemy już wszyscy razem na salce. Czyli jesteście razem, to jest najważniejsze, bo dla mnie to, że są zespoły, które właściwie nie widzą siebie i właściwie wychodzą z gotową płytą, nie widząc się tak naprawdę na próbach, no to jest w tej chwili taki kosmos troszkę dla mnie nie do pomyślenia. To, że te emocje możecie dzielić między sobą w trakcie pracy, to chyba jest najważniejsze. Też tak myślę, bo w momencie, gdyby to tworzyła jedna osoba, to przecież nie byłby zespół, prawda? No tak, ale każda mogłaby dograć coś swojego w domu i wtedy bez widzenia się nawzajem też można to zrobić. Są takie możliwości, oczywiście. No, szczególnie w dzisiejszej dobie, tak? Są zespoły, które na odległość też tworzą. No pandemia nas nauczyła bardzo dużo. Dokładnie tak. No, bardzo dużo się zmieniło. Są czasy przedpandemiczne, popandemiczne i w branży muzycznej też to jest bardzo widzialne. Opowiedz troszkę o samym tworzeniu i potem jeszcze o koncertach, no bo te koncerty, z tego co zdążyłem zauważyć, są dla was niezwykle istotnym elementem. Tak, spotykanie się z publicznością, no to jest ta siła napędowa do tego, żeby dalej tworzyć. W momencie, gdy zdarza się, że nie mamy przez jakiś okres dłuższy koncertów, to troszeczkę to zaczyna siadać i wtedy już przebieramy nogami, żeby ten koncert kolejny zagrać, zabukować, bo to jest rzeczywiście spotkanie się z ludźmi przed koncertem, po koncercie, w trakcie, to jest coś niesamowitego. Czy kiedy zaczynacie grać koncerty, to przychodzą ludzie, którzy już wiedzą, co to jest nocą? Mamy już małą grupę fanów, tak? Czasem jeżdżą za nami nawet daleko. Mam nadzieję, że będzie to większa grupa. No, miło jest jednak, jak masz kogoś, kto jeździ za tobą. Może nie mówię o grupis, ale o fanach, którzy jeżdżą z koncertu na koncert, bo łakną tej muzyki coraz mocniej. Czy te koncerty są powtarzalne, czy improwizujecie? Staramy się formę improwizowaną wprowadzać pomiędzy utworami. Jednak trzymamy się ułożonych utworów, aranżacji w samych utworach już. Natomiast pomiędzy staramy się urozmaicać dla publiczności, ale też dla nas, żeby to nie było za każdym razem to samo. Posłuchajmy w tej chwili utworu, o którym wspomniałeś, czyli Moje miejsce. No i potem jeszcze chwilkę porozmawiamy. Moje miejsce. I Bartłomiej Kiszka na wokalu. No i po raz kolejny zaskoczyliście mnie troszkę tym utworem, bo znowu, jak mówiłem, ja wybierałem te utwory, które są dla mnie po pierwsze singlowe i wybrałem te single swoją drogą, ale które też troszkę się od siebie różnią, gdzie pokazują właściwie całe spektrum tego, co się dzieje wokół zespołu Noco. Mhm. Opowiedz troszkę jeszcze w takim razie o samym jakby dobieraniu się do wspólnego grania, do samego wymyślania finałowych efektów. Wiem, skomplikowane. Skomplikowane. Ja może bym opowiedział w takim razie, jak, bo to jest oczywiście powiązane z tym, jak pracowaliśmy w studio, bo, mhm. bo mieliśmy wyjątkową okazję nagrywać, rejestrować materiał. Studio Leszka Bożdżera. Dokładnie tak, z którego serdecznie pozdrawiam. Realizował nas Łukasz Wójcik Zawierucha i dał nam bardzo dużo takich wskazówek na przyszłość, jak trochę podejść do muzyki. To był niesamowity czas w tym studio, bo tam trochę te utwory też nabrały innego kolorytu, innych kształtów, bo przyszliśmy już tam, tak myśleliśmy, że to są gotowe numery, przychodzimy i nagrywamy, ale jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, to się okazało, że one mogą znaczyć coś innego nawet dla nas. Także to była bardzo ciekawa historia, sama realizacja już utworów, które wcześniej mieliśmy wymyślone przecież. Ale to właściwie nie wiem, czy to była pomoc producenta, realizatora, czy wasza inwencja własna, bo te utwory są jak stworzone przez ludzi, którzy mają pełną świadomość tego, jak to powinno brzmieć, jak powinno być skonstruowane, bo to nie jest tak, że wy napisaliście zwrotkę, refren, tylko w tych piosenkach coś się dzieje i za każdym razem im utwór idzie dalej, tym jeszcze czymś próbujecie zaskoczyć słuchacza. Tak. To jest takie świadome, mm-hmm. dojrzałe bardzo granie, jak na zespół, który wydał epkę i jedną płytę, no to dla mnie to jest, wiesz, to mistrzostwo świata, bo to się do takich rzeczy dochodzi po drugiej, trzeciej płycie. O, dziękuję bardzo, to naprawdę dziękuję za te słowa. Dużo myśleliśmy nad tym, jak te utwory powinny zabrzmieć. Tutaj Łukasza zasługa też jest bardzo duża, bo jednak doświadczenie kilkudziesięcioletnie jego na pewno pomogło nam w tym, żeby odnaleźć sens tych utworów, jak je też dobrze zbudować, jak bawić się dynamiką, gdzie czasem odjąć, żeby dodać. No to jest to właśnie, o czym mówię. A Leszek Bożdżer był w studiu wtedy, kiedy nagrywaliście? Był chyba wtedy w Japonii, także niestety nie udało się z nim spotkać na miejscu. Natomiast każdy miks był wysyłany do niego. Jeżeli przyszedł akceptację, to wtedy byliśmy spokojni. Tak, Leszek Bożdżer akceptował osobiście? Tak. No to nie jest nieźle, bo to... Nie no, Bożdżer miał swoje różne okresy w życiu i twórczości, więc myślę, że taka muzyka też nie była mu szczególnie obca. Tak, no powiedział, że to, co wychodzi z jego studia, musi być przez niego zaakceptowane, także musieliśmy to wysyłać. Znaczy jest noco z pieczęcią Leszka Bożdżera. Można tak powiedzieć. Kiedy najbliższe koncerty? Najbliższy koncert premierowy we Wrocławiu w Łączniku, w klubie Łącznik, Czasoprzestrzeń Wrocław, 28 listopada. No czyli całkiem niedługo. Całkiem niedługo, miesiąc zaledwie, o, półtora. No, kawałek jeszcze. Nie wiem, może pojedziemy. Pojedziemy, Łukasz? Jak najbardziej. Zapraszam. W takim razie doczekamy na oficjalne zaproszenie. Naszym gościem w Nocnej Polsce był Jakub Kulik z Północy. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz i może przy okazji właśnie koncertu. Również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Dzięki. stacjach benzynowych. Pokornie witam słońce, piję wodę, robię dym, by oczyścić ciało. Modlę się o dobry sen, o kolejny dzień. Zespół Noco z pewnością jeszcze powróci nieraz w Nocnej Polsce podczas naszych spotkań. A przypomnę, że przed nocą gościem naszym był również Grzegorz Kupczyk. A teraz już dużo, dużo wspomnień w Nocnej Polsce. I za chwilę będą dźwięki, które otwierają debiutancką płytę zespołu Klaus Mittwoch. Jak ktoś dobrze pamięta, to z pewnością za moment troszkę sobie przytka uszy, ale potem już będzie troszkę inaczej. Śpi aniele mój o głowie i wiązanka pieśni bojowych. Po tych trzech utworach jeszcze kolejne Klausa z debiutanckiej płyty, bo to płyta niezwykła i raz na jakiś czas warto do niej wracać. Hey! Wiązanka pieśni bojowych, wcześniej O głowie i Śpi, aniele mój. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem zespół Klaus Mittwoch, to było spore zaskoczenie w kontekście momentu, kiedy pojawili się na scenie, bo oni debiutowali na Młodzieżowym Przeglądzie Polskiej Piosenki. To był taki przegląd organizowany przez ZSMP raz do roku. Jak na owe czasy bardzo ważny przegląd. Poza tym przegląd, który był o tyle dobrym przeglądem, bo już abstrahując od szyldu, pod którym to się odbywało, to nie były tylko przesłuchania, ale to także ci zakwalifikowani artyści mieli szansę pojechać na warsztaty, doszkolić się, popracować z najlepszymi twórcami polskiej piosenki i dopiero potem startowali w konkursie. I w konkursie razem z Klausem Mittwochem pojawił się zespół Azyl P. I komisja uznała, że żaden z nich nie jest na tyle dobry, żeby zająć pierwsze miejsce, więc były dwa drugie miejsca. A potem okazało się, że i Azyl P, i Klaus Mittwoch to były formacje, które dość mocno namieszały na polskiej scenie muzycznej, a Lech Janerka do dziś jest jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rockowej. I jeszcze w tej chwili słów parę ze śpiewnika Lecha Janerki w Nocnej Polsce. Będą jeszcze trzy utwory z debiutanckiej płyty zespołu Klaus Mittwoch, piosenka Klaus Mittwoch, a także muł pancerny i powinność kurdupelka. Mamy dzień, mamy każdą noc, mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiec i wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Chować się, bo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o waszyźmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie.